足を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して始まる خوی ترسناک بوناوری سیر دولا من دیگون راکر گنجین ایشاراوا نوچه دورد راو بخراب کاری شوینی ندوز راو وشی نادیارو آلوز لخوی دگری هنیم رووی بهیس حال بشرد راون بو ام آلوزی اوان ناس راون با راو چی اکان باگه هاتی تو؟ من لکویم لجوری چاوره کرنکی نزی گورپانی تاقی کرنوکا کمی اگ نزیگ ببنو براس من لنیوی تاقی کرنوی راو چکانابو دست خیلات چاک بیتو شکان نکا وانده ما ترسیدار نبو لراستی ها که تیک چاک بیتو ما سلککو دوی هندی تر بیزه بید بارحال پیروزه چون که سر کوتی تو براساتو تس من نه توانید چون که کسی اگل تاقی که نوکان شکز بینید نه توانه سر بکوید کسی کش لطاقی که نوکان سر بکوید نه توانه بکشه تو استا هموش یک بده سی توه گروه هست که کشتا توانه اوتیانیه که پیشه گر بید ازادی تاوه بو اوی مولاتی روش یکو لنو برید اما لکاته که اگر هیچ کسی بکاری نهند اتوانی بیفروشید بلام رگه ندره با کسی که پیشتر لطاقی کنو کن در نچوا دوباره حال باتو معموله که باش لگل همو روش یک پیشه گره کنه اگرید چون که پیشتر همو حاله کن نو بویا زوربه باش در باکن ویسته که خرابی هنه بلا هم گر اوانه نبونه همو باش در باکن منوره گرد به بیت یوازی زوربه روچیه پیش اغرکن هم پسولا لجیانی هم به نرختر دزنن لامن کتیشا پسوله یکی بیسوده گرنگ ترین شد اویا لدوای اوی ابیت راوچی تو چی با دسته اینی؟ من چی با دسته اینم؟ گون که تک آمده بوید ام پسوله بکر بینی ده توانی دیاری بکید مطمئنم با جیریه کتا بوی بگم بم آستا خلکانی کی زور هاو کاری من یان کر سرتا قرزکان یانم و پاشان ایچ بکاری انم کواتا با پیروز بایو لیب کم پیروزا زور سپاس برای ساتوتس ای بجده بکانی تر ایه هشتا تاقی کرنه اوکان بردو اما نخیر تاقی کرنه اوکا توابو او تو براستا بله نزیکی روشکا تو خوتوید اه براستا او بجداروانی سر کوتن لتاقی کرنه اوکا استا وانه کی عرستکرای کورتیان پیداو تریتاو تو اتریش با تو آلین ای پیان بله چه دروخ رایوا او کسا کیلوا بو بلان بو چی کیلوا دور خرایوا با من سرتا پیو بلم لدوای اویل هوش خوچوی چی رو یاوا چون که یارمتی تیا بو اوی بباشی تیا بگی لدوای اویل هوش خوچوی کاتک با آگاه تو بلانی که ما رازی نبید با ایستر کتو راستا گون با آگاه بیتو واله تنها یک از لم خوله اشکسته هنید و باشا اشکسته که گون شرکانی تیر بیواتا نکات پیم بلن سر پرشتیار کن نیگران ما با گون سر کن هرچی بله ایز لبابتا که نگوره تنانت اگر گون منیش بکشه نتوانین سرکوت نکه حال باشه نینا اما راستیه ابه موتن بیزن تیه گشتم با چی؟ هشته سرکوت؟ هشتم؟ دلنیم بپیش هر زیک و اوزانی چونو علا گون بکید پکشه تاو ببی اوی بی کجید من کاتک اشکنجی کسی گیم پیش بینی کم بو حتا تا رقیم بید امش رگه که کاری گرو من دوگونه که کمی بید کاتک کسی توشی ازاره گه بید چاوکانی پر بید لرقو چینه برام برو کسی ازاری یاو تنانت اگر مشقی کی زوریش بکیده و کاتا نا توانید او رقو چینه بشاری تو بیشی بید بلام چاوکانی گون هیچ کم لوانی تیانه بو باور رکید ازارم به دستیشی گیان بلام چاوکانی او آزاری لبیر کرده با پیمو ابیده توانی بلید رازی کردم اگر حکار اوید اما حکار کی بو گون توانی برام برکو رازی بکی هنزو خوی وایوید باشن شری دواتر انجام دره لدوای اوی بو ما ویک شر یان کرد من دورا باوشه ویا کورا بیکا سر کو ایی سوکاو تی چی؟ نازد بلام ای سوکا بویسی خوی کشای ولا شرکا شری سیمیش لنوان هنزو پوکل بو پوکل لهمان بارو دوخه که توی خوی دوزی او بلام خیره خوی بده سوی او کشای او بم بوره بلام چاو پاشید لنکم باوشه ویش شرکه کتایی پی او شری چوارمیش لنوان هیسو کهو بودورو بو او شره که یک لعنه بو بلا هم بادارو نه اویز بکشه تو لشان لکاتی که بادارو لزوی کوتو بو هیسو که اشتی که پیود پاشان بادارو بریاری بکشه تو لشان که شره پینزم لنوان کیلوو پوکل بو بلا هم کیلوه لسرطه شرکه کشه او او به همو متمانیشی واوتی ببوره هیچ گرنگ نیه بلامو که شر لگلاب کم وادیاره هستی کردوه که اتوانه لشاری ده اتوه سرب کرد بلام لیوریو داوای کرد شری ششم دو بخرید چون که ایشتا بودورو بریندارو نتوانه شب که بایا کلواو گیتارا کرد چونه پیشوا دست پیم کن حالا زور گورکی کلوا لره آبو ماوی که زور یک دیمه نبینی وکیل مبسته اویا گیتارا خور برای کلوایا بله او نوی ایلومیا سلام برای کلوایا با گورنی رخصاری و درزیانی بکره نوا بیستم هرش شکردو تا سر دایک مو میلوکی واب زنم دایکم اگری هر دایکی بی اگری اگر کراکی اوالی بکا چون نگری او فرمیز که خوشی هرشت زور دل خوش بود چون که بینی توپیه گشتوی بلان براسی نگران بود در باره اوی مالا بجهش باید دوائیلی کردم که من چاوم لطوبه چه رکو تیگه پیش بینی اوم ناکر کاتوی ببی بر راوچی لپیناو بده زنانی بسولی راوچی کانا لیر چون که بو ارکی دهاتون پیویسته لراستیا تا مزروی اوانی ببن بر راوچی تنها امیز تاقی کرنوکان تاوب کم که واته بوشیوه پی خوشحالم جنلم قصه اموشگار یکم بود اویا گنجاو نید بو اوی ببی بر راوچی بو اول دایگ بوی ببی با بکوش براستی وای ود پیش در کیوه او تی خانوها دکن بکشن بلا ما دیارا زور بهیزن او تنها اوانه نود تو بوکاله یکی تاریک و زور بهستی پیویسته به هیچ شتگ نیو ناتوه ببی به هیز وکو کسی گلناو تاریکی آجی تنها لرنگه کشنو از بخوشیه که منو باوکم باو شوه تو من فکر کردو باشا تو لدوای اوی که ابی براو چی پیم بله اتوه چی به دست بینی هرمه او بزنی لراستیا نمو ببن براو چی بلام شتیک هیو براستی امویت راز ناکی راستکم شتیک هیو براستی امویت یگی باشا پیم بله چی دوه چیه؟ هیچ شتیکی نهید وای ها؟ حالایت! من اموی بب مهاوری گون بیزار بوم لکشتنی خلق اموی بب مهاوری گون و جیانی که اصایی بسر برم زور استم هرگز نتوانی هاوره به دست بینی تا کشت که گرنگ بلاتو اویه که تا تی کسی که بینی خیرابی کجی ایتر بمشوه مشق پیکرا بابا تکاویا نازانی چون باسی گون بکی چون که توشی سسرمان تی که لراسیه ناتوید هاوری تی بکی حالیت اگر لگل یاب مینی توا لکو تایی اتوید بی کجی پاشان لناخی خود والید آیا توان بی کجم یا نه چون که تو هستی بکجید تی هر کو پیشلیش رونم کرده او ناتوان نیست بکن بله بله ازانم کلوا گرنگی نه مگه براشه بیه تنیا گمزوی که بیه سودا جویلی مگره خیرامی بزین و شرکت آو که و تا امیو ببین به هاو ری گون او توشیتی توشید و یا چی تو براستی هاو ری گونی دلنیام گونیش به هاو ری خود ازانه لبرا و هرشتی که لطوانه های بوی بکن باو شیوه یا؟ بیگو من ایگم جای چی؟ تیه گیشتم، اما این خرابه که واتا چیل به هوری خوی زانید؟ باشا، من گونه کجم تو کجکان پیویستیان به هوری نید چون که تنها رگریه کن ابی ابزانم گون لچوه یا؟ کمی چواره کن باستم یشتا شرکه تونم لجوه لجوه این چاروالی کنلا سپاس سودی نیه من بو ارکی دهاتون پیویستن با بسوله راچه کانه اگر ایو بکجم دور خیم و کل واجه باتو براست اگر گونیش بکجم همان شد روی دوزی موا سر تالا تاقی کرنو که سرکوتو بم پاشان گونه کجم اینا رسان اگر تاکو تاک تاقی کرنو چاور رب کم اتوانم همو تام بکجم ببی اوی بسولکل دز بم وای باله او کارا پیش چل کردنی آساکان نیه گوید لیه بو کل اگر اتایو گون رزگار بکی ابیل من ببیتاو تو لپیناو هاوریکتا لبرانبر من شرکیت نا اتوانی چون که پیش اوی نگرانی گون بید نگرانی اوی که آیا اتوانی لمن ببیتاو یا خود نا او باش بزانه کل سر رای اوی که پیشتر تو ولامکه یه زانی منوانه بهیزنی بو اوی که لطو برمو براکم لگل دوش منی که شرمکه که ازانی شکست پیهینی من بمشیوه فیرم کردی تو نجولید اگر یه گنگاوی تر بزولید وای دانم شرکه دستی پیه کردو و اگر لاشمان بریا کرد اوی جواتای اوی شرکه دستی پیه کردو یک ریگه هی با وستاندنم توش باش ازانید کامی وانیا بلام لبیره نچه اگر شرم نگلان نکی دوا او ری خوش ویستکت گو نمری لنایی برا کلوا ایما ریگناین تو گونیش کجه به هنر خیبه لسنوری خوی وستینین با تاوی لنایی برا من اکشم آ من دارم تال خوشحالم با بیستنی اما که واتا شرکت توابو گالتم کرد کیل در باری کشنی گون گالتم کرد تنها تاقی کرنوه کی بچوک بو ایچی تیر بلا ما ولامه که پیویز بو دستم کل ما فی اود نیه هاوره پیا که تیه گشتی چون که پیویستی پی نیه ابی جو رایالی منو باو کم بید وکو پیشتر ارککان جب جب که لکایتی گنجاو پیترم که آیا پیویستی ببی بر راو چی یا خود نه لیستای پیویستی ببسوله نیه پاشان بطنها لگل خویا مایو لیوریو کورابیکا هولیانا یارمتی بن بلا مواز سودی نو ولامیان نیایو شری ششم لنوان لیوریو بودارو بو بودارو توانکانی گرای و بلام کاتیک دستی هم پیکرد دست پیم کن لو ساته تواو بو کلوا با دورای کشت پشان سپشت یرکن دوریان خستوا گون ایست همیان لچوین ابی زیاتر پشو بایی گون داویلی بردین لکیلو آب که گون زور توره بو ایلومی عرزوی براکی لناو برکه ایویست ببید به هاو ریکو استا کیلو زور به اومده گونیش زور توره شنیوان براکن منو لیوریو که یکین استمه